avretleri ortaya çıkarılır mı? Ahlaksız insanlar. Hayvanlar bile edep yerini kuyrukla kapatmıştır. Ama bizimkiler kafir Avrupa'nın ortaya koyduğu modellerde ocağına getirdiği kum torbası gibi pantolla vallahi önden ve arkadan edep yerini caddelere sermiş dolaşıyorlar. Ne Müslümanı bunlar? Ve bunlar Müslümanların karısı olabilir. Ve bunlar Müslümanların kızları olabilir mi? Ve bu kızların babaları Allah'ı bulabilirler mi? Peygamberi görebilirler mi? Vicdanlarınıza sorun bu soruyu. Hayvanlara dikkat edin. Vicdanlarınıza hitap ediyorum. Bursalı Müslümanlar. Sahip olmazsanız kadınlarınıza. Dün şu camide tırnak gibi kadın döşeniydi bu camiye. Bu camide nefes almaya yer yoktu kadınlardan. Ve 400 bin kadına hitap ettik. Ve her şeyi söyledik. Siz de evinize ve ehlinize hakim ve sahip olmazsanız yarın mahşerde hepinizin yakasına sarılır Muhammed'ül Emine sizi şikayet ederim. Söyledim ya Rabbi, kaldırımlardan kurtarın karılarınızı, kaldırımlardan kurtarın kızlarınızı, Allah'tan korkun, Allah'tan haya edin. Edep yeri. Harun Reşit var, Abbasi halifelerinden. Harun-u Reşit, elle tutulur, gözle görülür bir değeri olan adam ve Harun-u Reşit'in de çok faziletli, namus ve iffet timsali bir hanımı var. Zübeyde Sultan, Zübeyde Hanım, Harun-u Reşit'in hanımı. O kadar hayırlı bir kadın olarak tarihe geçmiş ki, hepiniz mutlaka biliyorsunuz, ta Fırat Nehri'nden, Dicle Nehri'nden içmek suyu almış, Bağdat yollarından, çöllerden aşarak Mekke-i Mükerreme'ye dağlardan ve çöllerden içme suları getirmişti kadın. Halen Mekke'de akan su kadının getirdiği sudur. İçme suyu. Zemzem'den başka bir su daha var, o Zübeyde Sultan'ın getirdiği sudur. Harun Reşid'in hanımı, ne edepli kadın ya Rabbi, kitaplar anlatmakla bitiremiyor. Her gün Harun Reşit öğle saatinde, öğle vaktinde gayet ayarlı bir saat sistemi içinde evine geliyor. Kapıyı çalıyor ve hanımı içeriden Zübeyde Sultan kapıyı açıp içeriye alıyor efendisini. Saat gibi şaşmak yok. Aynı ayar içerisinde yine aynı saatte kapı çalınıyor. Efendimdir, Harun Reşit'tir diye bir an için tedbirsiz başı açık olarak Zübeyde Sultan kapıyı açıyor, bir de bakıyor ki karşısında Harun Reşit değil, sarayın hizmetçisi gelmiş, haber getiriyor. Ama birkaç saniye içerisinde açık olan saçlarını kocasından başkasına göstermiş oluyor. Ve hemen kapıyı kapatıyor, feryat ile figan içeri girerek, ya Rabbi tedbirsiz davrandın, edepsiz davrandın. Kocamdan başkasının namahremin gördüğü saçlarla huzuruna mahşere nasıl gelirim diyor ve kökten bütün saçlarını vallahi tıraş ediyor. Edepli kadınlar, hayalı kadınlar, İslam kadınları. Evvelce bizim öyle değil miydi? Bunda şaşacak ne var? Şöyle yaşlı Müslüman hanımlara bakınız. Hala var yine, hala var. Ve bunlar burnunu göstermekten hayal ediyorlar, burnunu göstermekten. Böyle burunlarını kapatıla, edeple, haya ile yaşarlar. Evvelce annelerimiz, evvelce büyük annelerimiz, vallahi burunlarını göstermekten hayal ederlerdi. Şimdi çamaşır bile giymeye lüzum görmeyen, avret yerlerini hayvandan daha aşağılık bir iştahla ortaya koyan bu kadınlar, hangi Müslümanın karıları, hangi İslam'ın insanları? Zavallı milletim, zavallı Müslüman nesil nasıl da aldandı, nasıl da tarihini inkar etti, nasıl da dininden koparıldı, nasıl ve nasıl da İslam'dan uzaklaştı. İslam edebi. Efendiler, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin içtihadına göre, ortaya koyduğu hükme göre, alem-i İslam o kadar edebe, o kadar sınırlara, o kadar ilahi hudutlara saygılı olmuşlardır ki, İmam-ı Azam'ın içtihadını söylüyorum. Bir kadın oturduğu yerden kalktıktan sonra, oturduğu yerden kalktı bir kadın. O kalktığı yerin harareti ve sıcaklığı geçmeden oraya yabancı bir erkek oturursa, aynen haram işlemiş, o kadınla zina etmiş olur diye bakma. O kadının vücut harareti, o sandalyede ve koltukta oturan kadın kalktı. Kalktı ama vücudunun harareti geçmeden oraya bir Müslüman erkeğin oturması vallahi haramdır diyor namaz. İslam ebedi. İslam ahlakı. Niye? Çünkü harareti bedeniye cinsi cazideyi ve şehveti talipte caliptir. Bir ıhsar, bir ıhsar hissi koyuyor ortaya. Ne kadar hassas düşünülmüş, ne kadar dikkat edilmiştir. İslam ahlakına göre, İslam edebine göre, yine Hanefi mezhebine göre söylüyorum, bir Müslüman, bir kadının avret yerine, af buyurun iki bacağı arasına avret yerine, avret yerinin kalıbına bir saniye gözüyle bakarsa, o kadınla zina etmiş hükmündedir, o kadının kızıyla ebediyen nikahlanamaz. Göz ne kadar mühim ve ne kadar haramlar ve sınırlar ortaya koyuyor. E şimdi hocam sen nereden bahsediyorsun? Adam o kadar hayvanlaşmış ki öz kızını ve hanımını çır çıplak soyarak yüz binlerce erkeklerin, vahşilerin, şehvilerin, şeytanilerin kaynaştığı deniz kıyılarına kızını ve karısını götürüp avret yerini kızının, avret yerini karısının yüz binlerce zaniye ve caniye gösteriyor da Allah'tan haya etmiyor. Ne Müslümanlığı bu? Bu cemiyet Müslümanlığı kardeşlerim. Kızlarını, karılarını bir basit eşya gibi soyarak, bir karpuzdan daha basit bir şekle getirerek, çırçıplak yüz binlerce erkeğin arasında kızını ve karısını denizlere döken, denizlere götüren bu cemiyete siz Müslüman mı diyorsunuz? Ne Müslüman cemiyeti ya? Kim söylüyor Müslüman cemiyeti bu cemiyete? Müslüman böyle olur mu? İslam hukukuna göre, dikkat ediniz, Sure-i Nur'un 31. ayetinde açın okuyun. Dün Müslüman hanımlara söyledim. 31 numaralı Sure-i Nur'un ayetinde bir Müslüman mütesettire, tesettürlü, çarşaflı, edepli, hayalı bir Müslüman hanımefendi, açık saçıklığı helal gören, hoş gören bir kadınla yan yana iki dakika oturamaz, oturursa bir erkeğin kucağına oturmuş gibi bir zamana göre. Açın okuyun tesirde. Ev nisaihin ne diyor Kur'an? Bir Müslüman hanım aynen kendisi gibi örtülü, çarşaflı bir kadınla oturabilir. Çıplak, pantolonlu, bluzlu, kafir kıyafeti altında açık saçıklığı helal gören bir kadınla kapalı bir Müslüman hanım vallahi beraber bulunamaz, olursa zina etmiş hükmündedir. Nerede İslam, nerede cemiyet? Bakıyorum çarşılara da, yaşlı 65 yaşındaki kadın bürünmüş çarşafa, onun yanındaki gelin kafirler gibi açılmış, kumla takmış gezdiriyor. Ne Müslümanı bunlar? Hangi İslam'dan bahsediyorlar? Müslümanın sıfatı olur, Müslümanın kılık kıyafeti olur, Müslümanın edep hayası olur, Müslümanın namusu iffeti olur, Müslümanın sıfatı olur. Kafir kılığında, kafir kılıfında, kafir kıyafetinde, kafir tipinde, efendim ben de Müslümanım diyor. Serseriye bak hele. Geçen gün şu Ulu Cami'nin kıyısında serseri bir şoför ağzına sigarayı almış Ramazan'da, sigarayı Cami-i Şerife doğru tüttürüyor. Bir Müslümana da orada hakaret ediyor. Müslüman Allah'tan korkuyor. Bak Müslümanlar camiye gidiyor diyor. O ağzındaki sigarayla camiye duman üfleyen serseriyle, efendim biz de Müslümanız diyor. Vay aşağılık adam. Bir varsın serin. Müslüman Ramazan'da Ulu Cami'nin minaresine doğru sigara üfleyebilir mi? Kadir oğlu kadir. Ne Müslümanı bu? Efendim biz de Müslümanız diyor. Göreceğiz kimin Müslüman olduğunu. Göreceğiz Allah'ın huzurunda kimin Müslüman olduğunu. Çok üzülüyorum. Bu sözler, bu haller beni çileden çıkarıyor. Vallahi sabahlara kadar uykumu kaybediyorum. Huzurumu kaybediyorum. Sen ey Müslüman, eğer uyanmazsan, sen duygulanmazsan, sen İslam'a sahip olmazsan, yeryüzü yanacak, hayatın darılacak. Darılacaksın. Alemin İslam'ın hayatı senin uyanmana bağlı. Namus ve iffetinin kurtuluşu senin uyanmana bağlı. Bir takım cahillerle, bir takım hainlerle memleket kurtulamaz. Böyle şeye inanmayınız. Sokakları kirletenler,

Mevlasına sığınmış kalmış böyle. Boynunu dikmiş, Mevlasına sığınmış kalmış böyle. Yaklaştı, gözlerinden yaş akıyor, yanaklarından da kan dökülüyordu yetimin. İnkesir, mağlup. İnkesir, mağlup, mahcup, mahcup bir hal içinde yaklaştı Resulullah'a doğru. Edep yerleri açılmıştı adeta yırtıklıktan. Elleriyle kapata kapata, ya Resulallah dedi. Ya Resulallah şu halimi görmez misin? Ebu Cehil'e gittim, ondan bir elbise, bir tesettür için, setre avret için bir gömlek istedim. Bana gömlek vermek şöyle kalsın, beni hırpaladı ya Resulallah, beni yerden yere çaldı ya Resulallah, beni yıktı ya Resulallah, beni sokaklara fırlattı ya Resulallah. Geldim, derdime sen derman ol ya Resulallah, sen bana imkan ver ya Resulallah, senden başka bir kapıya gidemem artık ya Resulallah. Allah Resulü hayatında belki bu kadar ağlamamıştı. Baktı, baktı, zaten kendisi de yetimdi Resulullah. Ne anası vardı ne babası. Allah anasını da babasını da Resulullah'ın elinden almış ve yalnız kendisine, yalnız kendi muhabbetine terk etmiş Resulullah'ı. وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَاَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَكْهَرْ Ayetleri ne müthiş, ne müthiş. Ağladı Resulullah. Öyle bir sarsıntı meydana geldi ki bir anda arş-ı âlâdan melekler indi çıktı, indi çıktı. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةِ وَالْرُّهُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرِهِمْ سَلَامُ فِيهَ حَتَّى مَتْلَعِنْ فَجْرِ ayetlerinde bu da var. Melekler geldi gitti, bir şeyler olacaktı. Korkunç bir sarsıntı peydahlandı. Allah Resulü sükunet buyurdular ve hemen şöyle ifade buyurdular. يَحْتَزُ الْعَرْشُ مِنْ يُكَاءِ الْيَتِيمِ وَاللّٰهِ bir yetimin, bir sahipsizin, bir biçarenin ağlamasından arş-ı âlâ titrer, arş-ı âlâ sallanır buyurdular. Arş-ı âlâ sallanır, يَحْتَزُ الْعَرْشُ. Fakat ne yapabilirdi Allah'ın Resulü? Sağını yokladı, solunu yokladı, evinde ne varsa yoksullara, naşarlara, kölelere dağıtmıştı. Allah Resulü'nün evinde bir çöp bile kalmamıştı. Çaresiz kaldı, yetimin gözlerindeki yaşı silmekle iktifa etti ve çaresiz evladım dedi, yavrum hadi bakayım, şu anda burada hazırlığımız yok. Süratle Ebu Bekir Sıddık'ın kapısını çal, benim selamımı söyle, sana bir gömlek mutlaka verecektir buyurdular. Yetim sevine, Allah Resulü söylüyor, onun sözü yerde kalır mı? Sevine sevine, uçuşa uçuşa kelebekler gibi zavallı yetim koştu, Ebu Bekir Sıddık'ın kapısını çaldı. Kapı açıldı, bütün haşmetiyle, bütün mahiyetiyle, bütün sıddıkiyetiyle, bütün takvasıyla, bütün hakikatiyle Cenab-ı Sıddık Ekber kapıyı açtı, şefkatle yetimi kucakladı. Esselamu aleyke ya Ebu Bekir. Ey Ebu Bekir sultanım efendim, beni Hazreti Muhammed Mustafa gönderdi dedi. Yetim halimle, perişan halimle, çaresiz halimle sana gönderdi beni ve anlattı hadiseyi Ebu Cehil. Ebu Bekir Sıddık'ı da öyle bir ağlama, öyle bir hıçkırık tuttu ki onun da o dakikada evinde bir tek mendili dahi kalmamıştı verecek. Ne varsa dağıtmış, ne varsa vermiş, ne varsa tüketmiş Allah için hepsini. Hiçbir şey yok. Sadece sırtındaki setre avret için giydiği zatına mahsus sadece kendisinin bir gömleği. Başka bir şey yok. Ama Allah Resulü'nün gönderdiği yetimi boş çıkarabilir miydi Ebu Bekir Sıddık? Evladım bir dakika şurada deste bakayım dedi. Gitti, soyundu, gömleğini çıkarıp yetime verdi. Kendisi bir hasıra sarılmakla tekrar avret ederek ortada kaldı. Hasıra büyündü, hiçbir çaresi kalmamıştı. Belki kapı açılır da birisi gelirse durumunu söylerdi. Bekliyordu öyle, bekliyordu. Yetim sevine sevine çocuk çıktı, zıplaya zıplaya gitti ama Ebu Bekir Sıddık hasıra sarılmış bekliyordu öylece orada. Derken Hazreti Cebrail Allah Resulüne geldi arş-ı âlâdan. Ya Resulallah, Ebu Bekir Sıddık elbise düz kaldı, avret yerleri düz kaldı. Çabuk ona bir çamaşır gönder, ona bir elbise gönder. Ebu Bekir'in hayatından gökyüzü vallahi sarsılıyor buyurdular. Ey gidi İslam, hey gidi Müslümanlar, hey gidi Ebu Bekir Sıddık, kurban olduğum

Efendim çeşitli ticaret eşyası var. İnşaat malzemesi satıyorsun. Sivi satıyorsun, sivit satıyorsun, porselen satıyorsun vesaire satıyorsun. Alış fiyatı üzerinden hesaplayacaksın ya hani. Ne kadar ticaret eşyası var senin dükkanında? Alış fiyatından hesaplayacaksın. Oradan %2,5'unu çıkarıp zekat verecektin. Ama şöyle bir kaçamak yapmayasın ha. Geçen sene çiviyi aldım 20 liraya. Şimdi 50 lira çivi. Hesaplarken bu çiviyi bugün kaç liraya alabilirdin diye hesaplayacaksın. Zekatı oradan ortaya koyacaksın. Çünkü para değer kaybetti. Devalüasyon oldu. Para çok değerini kaybetti. Kaybede de geçen seneki para bu sene kaldı mı? Fukara menfaatini buna göre tercih edeceksin. Ve bütün hukuk-ı ilahiyyeyi وَاَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ Allah'ın hakkını hasat gününde, zekat gününde, hesap gününde teker teker veriniz. وَلَا تُسْرِفُوا Hayatınızı ve mülkiyetini israf etmeyiniz. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ O müsrifleri sevmez. Hak vermeyenleri, zekat vermeyenleri Allah vallahi sevmez, vallahi sevmez. Eda ediniz ve mutlaka tatbik ediniz, yerine getiriniz kardeşlerim. Aziz müminler, böylece bu sıcak, hakikaten çok sıcak, pazar gününde hınca hınç camiyi doldurdunuz, geldiniz, dinlediniz. Cenab-ı Hak aynen böyle, şu ulu camideki şadırvan etrafında toplandığımız gibi mahşerde, Kelter başında da Cenab-ı Hak bizi toplasın inşallah. Toplanacağız. Ümidinizi kırmayınız. Vallahi zerre kadar imanı olanlar cennette mutlaka toplanacağız inşallah. Toplanacağız. Yeter ki hukuk-ı İslami'yi eda edelim. Allah'ın dinine sahip çıkalım. Hayatımızı süsli gayeler peşinde eritmeyelim, tüketmeyelim. Bir hakkın İslam'ı yaşamaya, bir hakkın davayı ayakta tutmaya gayret edelim. Allah nasip ederse, bugün dersimiz bitmiş oluyor ama akşam Kadir gecesi biliyorsunuz. Yine burada biiznillahü teala Suretül Kadri, Leyle-i Kadri izah etmek için arkadaşlarımız olacak. Biz de buluruz inşallah. Ve geniş ders yapma imkanı buluruz. Yarın pazartesi dersimiz yok ama salı günü yine öğlende buradayım. Salı günü öğle namazından hiç olmazsa bir saat evvel toplaşın, son haftayı yaşıyoruz. Salı günü öğlende buradayım. Salı günü akşamda buradayım. Çarşamba günü öğlende buradayım. Çarşamba akşamı yine buradayım. Perşembe akşamı yine buradayım. Hep buradayım inşallah. Allah'ın inayetiyle daha çok mevzularımız var. Bitiremiyorum. Meseleye girince dallanıyor, budaklanıyor. Mevzuyu kaybetmemek için durmadan çekip çevirip mevzuyu aynı noktaya getiriyoruz. İnşallah çeşitli mevzularda genişliğini kaybetmeden devam edeceğiz. Sonra Mevla nasip ederse, tabii ben bayram namazından sonra İstanbul'a geri döneceğim. İstanbul'da öyle cemaatlerimiz var ki elhamdülillah geçen cuma gününe 2 otobüs Müslüman cemaat gelmiş İstanbul'dan. Geliyorlar, soruyorlar, arıyorlar. Ne oluyor, acaba ne zaman döneceksin hocam falan diyorlar. Büyük merakla takip ediyorlar. Bayram sonu döneceğiz ama şu Bursa'daki canlanmayı, şahlanmayı, dirilişi, uyanışı da bir türlü unutamayacağım inşallah. Bu gayreti, bu İslami hareketi söndürmemek istiyoruz. Ancak şöyle bir şey aklıma geliyor. Muhterem Diyanet İşleri Başkanlığımıza ciddi teklifte bulunulursa tahmin ederim kabul edecekler. Her ayın son cuması İstanbul'dan buraya, şurada şu cuma gününde, cuma namazını burada yapmak üzere, her ayın son cuması burada vazifeli olarak, resmi görevli olarak bir yazı yazılabilir, bir görev çıkartılabilir ve her ay yine bir cuma burada İslami harareti, İslami havayı kesmeden devam ettirebiliriz inşallah Teala. Bu olacak, ileride Allah'ın lütfuyla bir gayret hazırlanacak. Geliriz, her ayın son cuması bu dersimizi yaparız, resmen görevli oluruz, kağıdımız elimizde olur. Ve arkasından cuma günü hanımlara muazzam ders yaparız, pazar günü yine bir ders yaparız. Her ayın 4 haftasından bir haftasının sonunu burada çalışır, yine İstanbul'da geri döneriz. Allah'ın lütfuyla her şey olur, her şey düzelir, yeter ki Müslümanlar gayreti elden bırakmasınlar. Kesiyorum dersimi. Salı günü inşallah öğleden evvel buluşmak üzere. Ya Rabbi günahlarımız affıyla, Ya Rabbi kusurlarımız mağfiretiyle, Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna, merhametine kabul eyle. Ela şifa min diyen samimi, sağlam, salih, sıhhatli kardeşlerimi iki cihan nimetine malik eyle. Uzak yakın gelen kadın erkek genç ihtiyar, pırıl pırıl çehreleriyle ve yüzleriyle sana yönelen şu Müslüman cemaat kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet aşkıyla buyurunuz. İkrarla huzuruna giden bizi kabul eyle Ya Rabbi. El acıb amin diyen kardeşlerimiz şefaat-ı Mustafa'ya nasar eyle Ya Rabbi. Amin Ya Erhamer Rahimin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.